व्यापक अखंड आत्मा होने पर भी तत्तद क्रिया विशिष्ट होने से तो विशिष्ट को ही देखता है और शुद्ध जो अपरिच्छिन्न उसको नहीं जानता है, ये कहा गया। तो क्रिया विशिष्ट किस प्रकार की होता है इसके लिए कह दिया कि प्राणन प्राण वदन वाक, ये दोनों क्रिया विषय को हुआ। इसी प्रकार के आगे कह दिया पश्यन चक्षु श्रृणवन श्रोत्र, ये दोनों ज्ञानेन्द्रिय परक होने से अर्थात ज्ञान शक्ति का स्थिति आत्मा में बताया गया। अर्थात ज्ञान शक्ति का उद्भव क्रिया शक्ति का उद्भव दोनों प्रकार शक्ति का उद्भव ये आत्मा में कहा जाता है। टीका में उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापाराभ्याम अनुक्तं तद व्यापारम उपलक्ष्य आत्मनः स्पष्टत्वादि परिच्छेदो न सिद्ध्यति संबंधम विनो उपलक्षण अयोगात इत्याशंक्याः। उक्त बुद्धिन्द्रिय व्यापाराभ्याम पश्यं चक्षु और श्रृणवन श्रोत्रम, ये दो बुद्धिन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, ये दोनों ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार के द्वारा अनुक्त व्यापारम उपलक्ष्य, बाकी जो इंद्रिय का व्यापार नहीं कहा गया वो भी सब ग्रहण हो जाएंगे, ऐसे उपलक्षण सिद्धांति ने अभिप्राय रख लिया। पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो बाकी का उपलक्षण कर देते हैं, उपलक्षण करने के लिए कुछ संबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप घट से पर्वत का उपलक्षण कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष शंका करता है आत्मनः स्पष्टत्वादि परिच्छेदो न सिद्ध्यति। आत्मनः स्पष्टत्वादि परिच्छेद अर्थात स्पष्टत्व, आत्मा में अगर स्पष्टत्व आ जाएगा अर्थात आत्मा हो जाएगा स्पष्टा स्पर्श इंद्रिय वाला, तो आत्मा स्पष्टा यहाँ कह दिया कि आत्मा दृष्टा और श्रोता दो इंद्रिय कह दिया गया। आगे जो स्पष्टा घ्राता ये सब आप उपलक्षण विधया कहते हैं तो पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं हो पाएगा, उपलक्षण नहीं हो पाएगा, संबंधम बिना उपलक्षण अयोगात। संबंध किसका किसका 14 नंबर टिप्पणी दिया, उपलक्षण उपलक्ष्य उपलक्ष्य कयो हो, आप चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय कह दिए, ये दोनों हो गए उपलक्ष्य क और बाकी हो जाएंगे उपलक्ष्य, ये दोनों का बीच में कुछ संबंध होना चाहिए। जब हम काकव देवदत्तस्य गृहम कहते हैं काक होता है उपलक्षणम, तो काक उपलक्षण है और उपलक्ष्य हो गया देवदत्तस्य गृहम, ये दोनों का बीच में संबंध है, संयोग संबंध है, काक देवदत्त का गृह के ऊपर बैठा है, तो इस संबंध होने से उपलक्षण उपलक्ष्य का भाव होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी किसका लिए उपलक्षण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है कि संबंधम बिना उपलक्ष्य और उपलक्ष्य क, ये दोनों में संबंध होना चाहिए। अच्छा ना वहाँ क्या है ना वास्तविक तद ग्राहकत्व से तद ही तरह ग्राहकत्व वो वाला लक्षण नहीं है, यहाँ किंतु वो वाला लक्षण है, वो दोनों समान नहीं है। वहाँ उपलक्षण का अर्थ है कि हाँ यहाँ काकेश में तदिरक्षतम ये अर्थात तद ही तरह ग्राहक ये हो जाएगा। वहाँ उपलक्षण का लक्षण अर्थात जो काकप देवदत्त से गृहम, वहाँ उपलक्षण का लक्षण तद ग्राहकत्व से तद ही तरह ग्राहकत्व नहीं, वहाँ उपलक्षण है कि अविद्यमानत्वे अपि कार्य अनन्वयते सति व्यावर्तकत्व, अविद्यमान अपि काक नहीं रहने पर भी गृह को पहचान करवा दिया, अविद्यमान अपि अविद्यमान अपि कार्य अनन्वयत्व सति व्यावर्तक, कार्य के साथ नहीं जाएगा, कार्य हो गया जो गृह, काक गृह के साथ नहीं चलेगा, अनन्वय कार्य अनन्वयी होगा और अविद्यमान होने पर भी व्यावर्तक हो जाएगा। जो उपाधि होता है स्फटिक के पास जपा कुसुम, वो स्फटिक को लेने से कुसुम साथ में जाएगा, वो भी कार्य अनन्वयी है किंतु विद्यमाने व्यावर्तक होगा, काक किंतु अविद्यमाने अपि व्यावर्तक हो जाएगा, ये अविद्यमाने अपि व्यावर्तक नहीं होगा। अच्छा, ये उपाधि उपलक्षण और दूसरा होता है विशेषण। उपाधि उपहित हो जाएगा स्फटिक, उपाधि उसको हो गया उपाधि, उपाधि उपलक्षण और तीसरा हो गया विशेषण। विशेषण कार्य अन्वयी, अर्थात कार्य जाएगा तो उसके साथ ये जाएगा। जैसे पुष्प में होने वाला रक्तवर्ण वो विशेषण है, विशेषण भी व्यावर्तक है, उपाधि भी व्यावर्तक है, उपलक्षण भी व्यावर्तक है, किंतु तीनों का लक्षण अलग अलग है। विशेषण कार्य के साथ जाएगा, उपाधि कार्य के साथ नहीं जाएगा, किंतु रहने पर व्यावर्तक होगा। उपलक्षण भी कार्य के साथ नहीं जाएगा, नहीं रहने पर भी व्यावर्तक हो जाएगा। उपाधि कार्य अनन्वयित्व सति विद्यमानत्व सति व्यावर्तकत्व, कार्य अनन्वयी होगा, कार्य के साथ नहीं जाएगा, किंतु विद्यमानत्व सति व्यावर्तकत्व, विद्यमान होना पड़ेगा। विशेषण कार्य अन्वयित्व सति कार्यान्वयित्व सति, कार्य के साथ जाएगा, कार्यान्वयित्व सति विद्यमानत्व सति व्यावर्तकम्, कार्य के साथ अन्वयी भी होगा और विद्यमान होने पर ही व्यावर्तक होगा। विद्यमान तो होना पड़ेगा, कार्य के साथ जो अन्वयी हो रहा है वो तो विद्यमान होगा ही, कार्य ले जाने से वो साथ में जाएगा। तो यहाँ किंतु उपलक्षण है तद ग्राहकत्व सति तद इतर ग्राहकत्व, अर्थात चक्षु श्रोत्र दोनों को तो ग्रहण करवाए, अर्थात आत्मा दृष्टा है और श्रोता है और अधिक भी है, यह थोड़ा अलग है। किंतु अधिक को कहने के लिए भी संबंध चाहिए, नहीं तो किसी को भी कह देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तद इतरों का ग्राहक होगा, तद इतर कौन होगा, संबंधी होना चाहिए, नहीं कि असंबंधी पदार्थ को भी ग्रहण करवाएगा। पूर्व पक्ष कहता है संबंधम बिना उपलक्षण अयोगात, संबंध नहीं है तो उपलक्षण नहीं बनेगा, इति आशंक्य सिद्धांति भाष्य में कह रहा है। नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति है, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि जो विज्ञान शक्ति है उसका विषय नाम रूप होते हैं। तो विज्ञान शक्ति ये चाक्षुष विज्ञान वो भी विज्ञान शक्ति है, उसका भी विषय नाम रूप हुआ। जो श्रवण इंद्रिय उसका भी विषय नाम रूप हुआ, और जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय होगा और घ्राण इंद्रिय का विषय वो भी नाम रूप ही होगा। तो यही सर्व में सभी में समानता हो गया। तो नाम रूप विषयत्वात् बहुव्रीहि है, नाम च रूपम च इति नाम रूपे, नाम रूपे विषयौ यस्य विज्ञानस्य, तो नाम रूप विषय विज्ञान हो गया। तो विज्ञान शक्ति है नाम रूप विषयत्वम, अर्थात विज्ञान शक्ति नाम रूप विषय, नाम रूप को ही विषय करेगा, यही सामान्य आ गया। आगे भाष्य में, अच्छा टीका में पहले, प्रकाश्य प्रकाशकातिरिक्त ज्ञेयाभावाद तदुपलम्भे चक्षुः श्रोत्रयोरिव त्वगादेरपि करणत्वाद् एकार्थत्व रूप संबंधात् उपलक्षण संभवात् आत्मनः स्पष्टित्वादि सिद्धिरित्यर्थः। प्रकाश्य प्रकाशक अतिरिक्त ज्ञेय अभावात्, प्रकाश्य हो गया रूप, प्रकाशक हो गया शब्द, तो वाच्य वाचक अथवा रूप नाम, प्रकाशक नाम, प्रकाश्य हो गया रूप, तो हम शब्द अर्थ कहते हैं, नाम रूप कहते हैं, समान चीज है। प्रकाश्य प्रकाशक छोड़ करके और कुछ ज्ञेय नहीं रहा, अर्थात जितने ज्ञेय सब या तो प्रकाश्य है या तो प्रकाशक है, उससे भिन्न जो है कहते हैं वो तो ज्ञाता है, तो चैतन्य ज्ञेया भावात। और तद उपलम्भे च, तद अर्थात नाम रूप का उपलब्धि में चक्षु श्रोत्र योर इव त्वगादेरपि करणत्वात्, जैसे चक्षु श्रोत्र नाम रूप को ग्रहण करने के लिए करण है, इसी प्रकार की त्वगादि भी करण होंगे, होने से एकार्थत्व रूप संबंधात। पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि चक्षु श्रोत्र से आप ये रसन घ्राण इत्यादि को कैसे आप उपलक्षण करेंगे, सिद्धांत कहता है कि यही संबंध है कि एकार्थत्व रूप संबंध, एको अर्थो ये शाम, अर्थ अर्थात विषय, विषय क्या है, नाम रूप, सभी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नाम रूप ही है, इसलिए यही संबंध हो गया एकार्थत्व रूप संबंधात। 19 नंबर टिप्पणी, अच्छा देखिए उसका, एकार्थत्व रूप संबंधात इति चक्षुरादेश त्वगादेश्च, तो चक्षुरादि को तो यहाँ दृष्टांत दिया, त्वगादि को तो उपलक्षण विधेय लेना चाहते हैं, एक विज्ञेय विज्ञापकत्व रूप संबंधात एक विज्ञेयस्य एक अर्थात नाम रूपे नाम रूपम एक विज्ञेय का विज्ञापक जैसे चक्षु हुआ ऐसे तोगादि भी है तो एक विज्ञेय हो गया नाम रूपम तो एक विज्ञेय विज्ञापकत्व रूप संबंधात तो ये उपलक्षण और उपलक्ष्य में ये संबंध आ गया तथा च तद द्वारक उपलक्ष्यो उपलक्ष्य कयो हो तुल्य विज्ञाप्य विज्ञापक तुल्य विज्ञाप्य विज्ञापकत्व रूप संबंधोपि सिद्धो द्रष्टव्य तद द्वारक तद द्वारक अर्थात एक विज्ञेय विज्ञापकत्व यही संबंध हो गया इसके चलते उपलक्ष्य और उपलक्ष्य क यहाँ उपलक्ष्य क कौन हो गया चक्षु और श्रोत्र और उपलक्ष्य हो गया बाकी ग्राण रसन त्वग इत्यादि तो चक्षुरादि व्यापार त्वगादि व्यापार यो हो उपलक्ष्य उपलक्ष्य का तुल्य विज्ञाप्य विज्ञापकत्व रूप संबंध विज्ञाप्य तुल्य है और ये सब हो गए विज्ञापक जो इंद्रिय हो गए विज्ञापक बताने वाले विज्ञाप्य हो गया नाम रूप ये तुल्य है सबके लिए यही संबंधो अभी सिद्धो द्रष्टव्य जानना चाहिए एतेन उपलक्ष्य उपलक्षणयोः संबंधे वक्तव्ये चक्षुरादेश त्वगादेश तदुक्तिर अश्लिष्टा इति निरस्तम कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग अर्थात जो पूर्व पक्ष कह दिया उपलक्षण उपलक्ष्य का संबंध कहने पड़ेगा और चक्षुरादेश त्वगादेश तदुक्तिर अश्लिष्टा चक्षु और त्वग का बीच में कोई संबंध हो नहीं पाएगा ऐसा जो लोग कहते हैं तद निरस्तम संबंध है एक विज्ञेय विज्ञापकत्व ये संबंध है समान नाम रूप को सभी कहते हैं प्रकाश्य प्रकाशक अच्छा भाष्य में न टीका में तद उपलम्भे चक्षु श्रोत्रयोरिव त्वगादेरपि करणत्वाद एकार्थत्व रूप संबंधात एकार्थत्व समान अर्थ है यही संबंध हो गया उपलक्ष्य और उपलक्ष्यक के बीच में होने से उपलक्षण संभवात उपलक्षण बन जाएगा आत्मनः स्पृष्टित्वादि सिद्धि उपलक्षण संभव है तो आत्मा जैसे श्रोता दृष्टा हुआ इस प्रकार की स्पृष्टा भी हो जाएगा आदि कहने से घ्राता रसयिता ये भी सब हो जाएगा भाष्य में अंतिम पंक्ति में श्रोत्र चक्षुषी विज्ञानस्य साधने श्रोत्र चक्षुषी कैसे समास हो जाएगा चक्षुषी अच्छा ठीक है चलेगा अगर श्रोत्रम च चक्षुषी च कहेंगे श्रोत्रम क्या एक कान है अभी दो कहना पड़ेगा श्रोत्रे च चक्षुषी च कहेंगे क्या वचन हो गया तो फिर यहाँ इसलिए श्रोत्रं च चक्षुश्च ये कहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ द्विवचन दिया है अगर श्रोत्र चक्षुषी कह देंगे तो श्रोत्रे च चक्षुषी च कहना पड़ता था तो श्रोत्रं च चक्षुश्च इति श्रोत्र चक्षुषी विज्ञानस्य साधने द्विवचन हो गया यहाँ भी विज्ञानस्य साधने नव टिप्पणी दे दिया विज्ञानस्य करण श्रोत्र और चक्षु ये ज्ञान का करण हो गया और विज्ञानम तो नाम रूप साधनम विज्ञान तभी विज्ञान हो गया श्रोत्र और चक्षु से और ये विज्ञान क्या हो गया नाम रूप का साधन दस नंबर टिप्पणी दे दिया साधनम प्रकाशकम तो विज्ञान ही नाम रूप का प्रकाशक है हमारा इंद्रिय सब ठीक है किंतु हमको ज्ञान नहीं हो रहा है फिर विषय प्रकाशित तो हो जाएंगे नहीं होगा इसलिए विज्ञान नाम रूप का प्रकाशक इंद्रिय फिर वहां क्या कर दिया कहते हैं करण जिसके द्वारा ये विज्ञान होगा प्रमाकरणम प्रमाणम इसलिए नया एक लोग सिखाते हैं भाष्य में नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञेयम अस्ति तयोश्च उपलम्भे करणम चक्षुः श्रोत्रे नहीं नाम रूप व्यतिरिक्ते नाम रूप को छोड़ करके और कोई विज्ञेय नहीं है जो हम जानना चाहते हैं वो सब नाम रूप तो जब तक हम ये आत्मा को भी जानना चाहेंगे पहले कहीं से पूछ करके जान लेना पड़ेगा ये नाम रूप है क्या नहीं है तो फिर उसको नहीं जाना जा सकता है ये इतना सरल है तो भ्रांति धारणा हमारा हट जाना चाहिए हम जानेंगे व्यतिरिक्त तो वास्तविक नाम रूप के अर्थात तो उसी के अंदर में ही इसको खोजना पड़ेगा, ये नाम रूप को हटा करके उसको देखना पड़ेगा। है तो उधर ही वही, क्योंकि उसको पूरा हटा देंगे तो और कुछ रहेगा नहीं, फिर किसी में दिखेगा ये अस्थिभाति प्रियम। तो वास्तविक ऐसा नहीं है, मतलब नाम रूप को ही हटा करके ही अस्थिभाति प्रिय का हो सकता है। नाम रूप को हटा करके अर्थात ये नाम रूप का सिद्धि कैसी होती है विज्ञान से, अर्थात नाम रूपात्मक ज्ञान हमको जितना घट जाए न हो, जितना समय स्थिर रहे, किंतु स्थिर रहने से सो जाता है अंदर में, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको पहले चलाने का अभ्यास करना है। अगर चलने से तो संसार में चलता है, उसे विक्षेप होता है, दुख होता है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, चलाना पड़ेगा, वो कोटा भोगना पड़ेगा, वो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले तो खूब चलाना पड़ेगा, ये न सोए अंदर में, नहीं तो हम तो जागृत है चलते फिरते, किंतु ये चुप है वो नहीं होना चाहिए, ये चलना चाहिए। ये चलते चलते जहाँ संस्कार है वहां चलेगा आगे, उसको धीरे धीरे जैसे कहते ना ये अरण्य हस्ती का जैसा नियंत्रण किया जाता है, इसी प्रकार के धीरे धीरे करना है। विज्ञेयम अस्ति व्यतिरिक्तम, नाम रूप को छोड़ करके कोई विज्ञेय और नहीं है। और तयोश्च उपलम्भे करणम चक्षु श्रोत्रे, तयो नाम रूपयो उपलम्भे ज्ञान में करण हो गया चक्षु श्रोत्रे। ठीक है, में तथापि उक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारेण अनुक्त तद व्यापार उपलक्षणात आत्मनो न गंत्रित्वादि उपलक्षणात, अनुक्त तद व्यापार उपलक्षणात आत्मनो न गंत्रित्वादि परिच्छेद संगच्छते। तथापि पूर्व पक्ष कह रहा है तथापि, अर्थात अभी ज्ञानेन्द्रिय में आप उपलक्षण कर दिए, होने पर भी उक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारेण, जो आप कर्मेन्द्रिय केवल बदन बाग कहे हैं, तो कर्मेन्द्रिय व्यापारेण अनुक्त तद व्यापार उपलक्षणात, अनुक्त बाकी जो कर्मेन्द्रिय नहीं कहा गया उनका व्यापार का भी आप उपलक्षण करते हैं, वो आप करते हैं, किंतु करके आत्मनो गंत्रित्व आदि जो आप कहना चाहते हैं, पाद का उपलक्षित होकर के आत्मा गंता हो जाएगा, तो हस्त उपलक्षण करके आत्मा ग्रहिता हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मनो न गंत्रित्वादि परिच्छेद, जैसे पहले कहता न स्पर्शित्वादि परिच्छेद, यहाँ भी वही कहता है नहीं होगा संगच्छते, क्यों बिना संबंधम उपलक्षण असिद्ध, पहले जैसा कहा था यहाँ वही है। उपलक्षण और उपलक्ष्यक के बीच में, उपलक्ष्य उपलक्ष्य के बीच में संबंध होना चाहिए। भाष्य में क्रिया च नाम रूप साध्या प्राण समवायिनी, तो ज्ञान हो गया नाम रूप का प्रकाशक, क्रिया हो गया नाम रूप साध्या अर्थात नाम रूप के द्वारा साध्य, कोई भी क्रिया होगा वो जिसके द्वारा साध्य होगा वो नाम अथवा रूप है, तो रूप अर्थात ये वस्तु। तो क्रिया साध्य होने के लिए हस्तपाद इत्यादि चाहिए, नहीं तो कोई द्रव्य चाहिए। तो क्रिया च नाम रूप साध्या, नाम रूप तृतीया, नाम रूपे नाम रूपाभ्याम साध्या, और प्राण समवायिनी, क्रिया प्राण समवायिनी कैसे समास कहेंगे, यश्या, तो प्राण ही क्रिया का समवाय है, समवाय आश्रय, और प्राण नहीं है तो क्रिया हो जाएगी, नहीं होगी, इसलिए क्रिया च प्राण समवायिनी और नाम रूप साध्या, नाम रूपाभ्याम साध्या और प्राण समवाय है उसका, समवाय अर्थात आश्रय। आगे भाष्य में तस्या प्राणाश्रयाया अभिव्यक्तो वाक करणम, तस्या तस्या कहने से तस्या स्त्रीलिंग है, क्रियाया प्राणाश्रयाया समानाधिकरण है, तो यहाँ समास कैसे कहेंगे, प्राण आश्रयो यस्या, तो तस्या क्रियाया जो कि जिसका आश्रय प्राण है, उसका पहले कह दिया प्राण समवाय ने, समवाय अर्थात आश्रय, तो प्राणाश्रयाया यहाँ भी प्राण आश्रयो यस्या अभिव्यक्तौ, अभिव्यक्तौ तस्या तस्या क्रियाया, क्रिया का अभिव्यक्ति में वाक करण, जैसे वहाँ ज्ञान के अभिव्यक्ति में श्रोत्र चक्षु इत्यादि करण हो गए, इसी प्रकार की यहाँ क्रिया का अभिव्यक्ति में वाक करण, वाग इंद्रिय से क्रिया होते उच्चारण रूपक क्रिया कर्मेन्द्रिय, तथा पाणी पाद पायु उपस्थाख्यानि, जैसे वाक एक हो गया इसी प्रकार की उपलक्ष्य हो गए पाणी पाद पायु उपस्थाख्यानि आख्या आख्या नाम, ये सब भी सर्वेशाम उपलक्षणार्था वाक, सभी का अर्थात चारों का, ये चारों का भी उपलक्षण करने के लिए वाक, क्योंकि मंत्र में केवल बदन वाक एक ही दिया तो बाकी चारों का उपलक्षण हो जाएगा। ठीक है, सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या प्राणाश्रया च तत्र, तत्र के ऊपर 13 नंबर टिप्पणी, च के ऊपर नहीं। सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या, ये नाम रूप व्यंग्या में क्या समझ कहेंगे, नाम रूपाभ्याम व्यंग्या, नाम रूप के द्वारा प्राणाश्रय 12 नंबर टिप्पणी, नाम रूपात्मक बाघादि व्यंग्या। ठीक है, तो नाम रूपाभ्याम अर्थात नाम रूपात्मक बाघ इंद्रिय, सभी इंद्रिय नाम रूपात्मक ही है, उसके द्वारा व्यंग्या और प्राणाश्रया, यहाँ तो बहुव्रीहि है प्राण आश्रय, जैसे प्राणाश्रया च तत्र प्राण आश्रय नाम, तत्र 13 नंबर टिप्पणी देखिए, तत्र अर्थात बदनादि क्रियाणाम मध्ये, किस अर्थ में सप्तमी हुआ, निर्धारण, यतश्च निर्धारणम सूत्र है, यतश्च निर्धारणम तत्र, इसलिए 13 नंबर टिप्पणी तत्र के ऊपर कर देंगे, च के ऊपर दे दिया ना टीका में, तो तत्र के ऊपर निर्धारण में, तत्र प्राणाश्रय नाम, अभी क्रिया प्राणाश्रया हो गई, तभी क्रिया का नाम हो गया प्राणाश्रया, कहते हैं प्राणाश्रया ये क्या चीज है, उसका क्या अर्थ क्या है, कहते हैं प्राणाश्रय नाम, आगे भिन्न पद है वो मिल गया ना, प्राणाश्रय नाम, प्राणाश्रय चीज क्या है, कहते हैं विषय उच्चारण क्रिया व्यंजकत्व, विषय अभी बाघ इंद्रिय का विषय हो गया शब्द उच्चारण, तो विषय हो गया उच्चारण, तो उच्चारण एक क्रिया है, तो विषय उच्चारण क्रिया ये समानाधिकरण है, उसका व्यंजकत्व यही हो गया कि ये नाम रूप व्यंग्य, क्रिया जो नाम रूप व्यंग्य हो गया, नाम रूप का अर्थ हो गया नाम रूपात्मक वाघ इंद्रिय, तो वाघ इंद्रिय का विषय हो गया उच्चारण क्रिया, तो उच्चारण क्रिया का व्यंजक हो जाएगा ये वाघ इंद्रिय, उच्चारण क्रिया, क्रिया का व्यंजक हो जाएगा नाम रूप, यहाँ नाम रूप हो गया वाघ इंद्रिय, तो नाम रूपात्मक वाघ इंद्रिय उच्चारण रूपक क्रिया का व्यंजक, यही हो गया कि उसका प्राणाश्रयत्व, वाघ इंद्रिय में जो प्राणाश्रयत्व आया ये क्या चीज है, कहते हैं उच्चारण क्रिया व्यंजकत्व, ये वाघ इंद्रिय का व्यंज, अच्छा वर्ण व्यत्यय हुआ उसे व्यंज होना चाहिए ना, तो ये विपरीत हो गया, विषय उच्चारण क्रिया व्यंजकत्वम वाचः, यही प्राणाश्रय नाम, वाचः प्राणाश्रय नाम किम, कहते हैं विषय उच्चारण क्रिया व्यंजकत्वम, यह हो गया, और हस्तादीनाम तदाश्रय दानादि व्यंजकता, हस्त का तदाश्रय, तदाश्रय में तद्पद से प्राण, प्राणाश्रय आदानादि व्यंजकता, प्राण को आश्रय करके हस्त इंद्रिय आदान का व्यंजन करेगा ग्रहण, हस्तादीनाम इसी प्रकार की बाकी कर्मेंद्रिय ले लेना है, तस्माद एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व, यहाँ भी उल्टा हो गया, तस्माद एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व योगात उपलक्षण संभवात आत्मनो गंत्रित्वादि सिद्धिर इत्यर्थः। तस्माद एकाश्रय बहुव्रीहि है, इसमें एक हो गया प्राण, एक आश्रयो येषाम, तो सभी इंद्रियों का आश्रय हुई एक ही हो गया, तो एकाश्रय हो गया क्रिया, वो क्रिया का व्यंजक हो गए इंद्रिय, क्रिया का आश्रय प्राण है, इंद्रियों का आश्रय प्राण नहीं है, क्रिया का आश्रय प्राण है, ऊपर में कहा जाएगा क्रिया प्राण समवायिनी, तो क्रिया का आश्रय जो प्राण हुआ, सभी क्रिया का आश्रय एक ही प्राण ही हो गया, सभी इंद्रिय क्रिया का। तो एकाश्रय बहुव्रीहि है, क्रिया के साथ समानाधिकरण है, वो क्रिया का व्यंजकत्वम, ये सभी कर्म इंद्रिय में रहेंगे, तो होने से व्यंजकत्व योगात। तो बागिंद्रिय में जैसे एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व रहा, सभी कर्मेन्द्रिय में एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व रहने से उपलक्षण संभवात आत्मनो गंतृत्व आदि सिद्धि, आत्मा गंता ये भी हो जाएगा। आगे शक्तिद्वय उद्भवोक्त्या समस्त संसारस्य प्रतिच्यध्यासो अत्र विवक्षित इत्याह। शक्तिद्वय उद्भव उक्त्या, दो शक्ति आत्मा में उद्भव होते हैं, पहले कहा था एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति। आत्मा में क्रिया शक्ति के उद्भव होने से कहते हैं वागिंद्रिय इत्यादि कार्य करते हैं, ज्ञान शक्ति का उद्भव होने से कहते हैं दृष्टा श्रोता ये बन जाता है। तो ये आत्मा में ये दोनों शक्ति का उद्भव कहा जाने से शक्ति द्वय उद्भव उक्त्या, आत्मनि शक्ति द्वय उद्भव पूर्व पृष्ठ भाष्य में था। समस्त संसारस्य प्रतीचि अध्यासो अत्र विवक्षित, ये सारे संसार प्रत्येक आत्मा में ही अध्यास है। क्यों? विषय होने में क्या प्रमाण है? कुछ विषय है, पर्वत है, क्या प्रमाण है कि हमको ज्ञान हुआ? अगर ज्ञान नहीं है तो विषय में कोई प्रमाण नहीं है। वंध्यापुत्र में कोई प्रमाण है नहीं है, क्यों कहते हैं ज्ञान ही नहीं होता है? तो ज्ञान होने में है, मतलब ज्ञान होने से ही वस्तु में प्रमाण। और ये ज्ञान शक्ति कहाँ उद्भव होता है? आत्मा में। तो आत्मा में ज्ञान शक्ति उद्भव होने से विषय की सिद्धि हो रही है। अगर आत्मा में ये ज्ञान शक्ति की उद्भव नहीं होगी फिर विषय की सिद्धि होगी? और ये जो ज्ञान शक्ति की उद्भव होता है यही स्वयं अध्यस्त होता है। तो अध्यस्त के चलते जिसकी सिद्धि हो रही है वो क्या कोई वास्तव हो जाएगा? कहते वो नहीं है, ये भी अध्यस्त है। तो वास्तविक ये जगत ये पूरा अध्यस्त है, इसलिए वेदांत परिभाषा प्रक्रिया इस दृष्टि में थोड़ा मतलब नजदीक पड़ता है। हम उसी पदार्थ को जान पाएंगे जिसके साथ हम एक होंगे, क्योंकि वहां कहते हैं ना प्रमात्र चैतन्य प्रमेय चैतन्य एक होने पर प्रमेय का ज्ञान होगा। अर्थात तो प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य जो भी जानता है पर्वत को जो देखता है उसका चैतन्य और पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य, क्योंकि पर्वत क्या पदार्थ है कहते हैं चैतन्य है, वो दोनों चैतन्य जब एक होंगे तभी कुछ पदार्थ का ज्ञान होगा। अभी पर्वत तो पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य और हम एक हो गए तो फिर पर्वत कहाँ से आ गया? कहते हैं पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य में पर्वत अध्यस्त है। अभी पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य और आप एक हुए हैं तो अरे पर्वत कहाँ अध्यस्त हुआ? आत्मा में अध्यस्त हुआ। कोई भी पदार्थ को जानते हैं तो ये अपने में ही अध्यस्त है। तो ये जो रज्जु में दिखने वाला सर्प ये कहाँ अध्यस्त हुआ? कहेंगे अपने में ही अध्यस्त, दृष्टा में ही अध्यस्त है। जैसे अज्ञान का विषय में हम कह देते हैं, मतलब भ्रांति का विषय में, ये तो दृष्टा का ही विषय है। प्रक्रिया तो दोनों में समान आ जाएगा। जहां हम कह देंगे ये तो हमको वास्तव ज्ञान हुआ, प्रमा ज्ञान हुआ, प्रक्रिया तो वही कहेगा अध्यस्त है। जिस पदार्थ को देखते हैं वो हमें अध्यस्त है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं संसारस्य प्रतीचि अध्यासो अत्र विवक्षित, ये जगत हम में ही अध्यस्त है। इसलिए इसको अभ्यास करने का क्या है ये पंचदशी स्वीकार करते हैं। अर्थात साधक अवस्था में कैसे अभ्यास करेंगे? कहेंगे जो व्यक्ति है दिखता है, ये पत्थर है दिखता है, ये मूर्ति है दिखता है, मनुष्य है दिखता है, वो हम कैसे अध्यास करेंगे? वो तो सभी लोग उसको देखते हैं ऐसा ही, तो हम कैसे अध्यास कर लिए? तो ये बुद्धि का जो विकास नहीं होता इस प्रकार के तर्क होता है। तो उस समय में कहा जाएगा कि ठीक है ये जो व्यक्ति दिख रहा है उसको आप अध्यास नहीं कर रहे हैं, किंतु वस्तु में जो शोभनत्व दिखता है अथवा अशोभनत्व दिखता है वो सबको समान है क्या? नहीं है। तो इतने अंश जो अध्यास कर रहे हैं उसको हटा देंगे। इसको कहा जाता है अर्थात जो सृष्टि, अच्छा ये साधक अवस्था। तो जो अर्थात हम कुछ शोभन अशोभन का अध्यास करके उसमें जो हम विक्षिप्त हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाता है, उसको पहले हटाना है। जीव सृष्टि कहा जाता है। आप व्यक्ति पत्थर विग्रह पर्वत इसको तो ईश्वर सृष्टि मानिए, ठीक है, मानेंगे कि ये हम कहाँ अध्यास कर रहा है, हम उसको बदल नहीं पाएगा। किंतु जो जीव सृष्टि अंश है इसको पहले हटा देना है, इसको तो मानना पड़ेगा, ये तो हमारी ही सृष्टि है। अगर वो ईश्वर सृष्टि होता सभी को समान दिखता, वो व्यक्ति सभी को समान नहीं होता है। तो इस अंश में तो कम से कम जीव सृष्टि मान ही लेते हैं, इतने अंश को पहले हटा देना, ये साधक अवस्था। ये जब हट जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये ऐक्य ज्ञान होने लगेगा, तो ऐक्य ज्ञान जब होगा तो फिर आगे ईश्वर सृष्टि भी हट जाएगा। तो पहले जीव सृष्टि हटाना है, पंचदशी में ये प्रक्रिया बताते हैं। हाँ, वो जीव सृष्टि प्रातिभाषिक है। टीका में प्रतिची अध्यासो अत्र विवक्षित, अत्र 15 नंबर टिप्पणी, प्रकृत वाक्य प्रकरण वा। अच्छा, ये जो पूरा सृष्टि यहाँ कथन हो रहा है, ये सृष्टि का तात्पर्य यही है कि ये जगत संसार प्रतिची प्रत्यगात्मा में ही अध्यस्त है। भाष्य में एतद एव ही सर्वम व्याकृतम, तो एतद एव ही सर्वम व्याकृतम, 3 नंबर टिप्पणी इसको दे दिए, सर्वम व्याकृतम एतद एव, तो जो व्याकृत है वो सब एतद एव। एतद अर्थात किसमें अध्यस्त है सब, तो ये कहते हैं जितने से व्याकृत है वो यही है, अर्थात ये आत्मा ही है, ये सब नाना रूप में खाली दिखते हैं। टीका में उद्भूत शक्ति द्वयम एतत् शब्दार्थ। अच्छा, आत्मा में जो उद्भूत शक्ति द्वय आगे उसी के चलते ये जगत दिख रहा है, कहते हैं उद्भूत शक्ति द्वयम एतत् शब्दार्थ। जो भाष्य में दिया सर्वम व्याकृतम एतद एव ही, एतद एव अर्थात उद्भूत शक्ति द्वय, ये शक्ति द्वय कहाँ उद्भव हो रहे हैं, आत्मा में, इसलिए सब आत्मा में ही अध्यस्त है। इसी को ना ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इसको बृहदारण्यक में आगे कहेंगे त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म इति ही वक्ष्यति। त्रयम् वा इदम्, इदम् अर्थात व्याकृत अव्याकृत, 4 नंबर टिप्पणी, इदम् का अर्थ व्याकृत अव्याकृत जगत, ये पूरा जगत या तो व्याकृत कहेंगे अथवा अव्याकृत कहेंगे, इनका क्या सत्ता है, कहते हैं त्रयम, यही त्रय है क्या, नाम रूप कर्म, बस नाम रूप इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो जाएंगे, कर्म कर्म इंद्रियों के द्वारा होगा, कर्म करने के लिए भी नाम रूप के द्वारा ही होगा, तो ये पूरा जगत यही है, नाम रूप है, इति ही वक्ष्यति आगे कहेंगे। टीका में उक्ते अर्थे वाक्य शेषम अनुकूलयति, इसी अर्थ में वाक्य शेष, वाक्य शेष अर्थात आगे मंत्र, त्रयम वा इदम नाम रूप कर्म इति, पूरा जगत यही नाम रूप कर्म, इसमें चलेंगे। अथवा दूसरे प्रकार के विचार भी दिखाते हैं, कुछ भी पदार्थ देखें ये कौन सा गुणों का कार्य है, सर्वदा ये देखेंगे, तो जितना राग द्वेष होगा ना, कहते हैं जैसे वाहन चलाने का समय में आप खूब जोर जा रहे हैं और अचानक एक्सीलरेटर छोड़ दिए, जैसा गति रुक जाते हैं ना, इसी प्रकार की आप कितना मन चलता है एकदम, आप ये कौन सा गुणों का कार्य, तो आप जो राग द्वेष हो आधा हो जाएगा, कोई व्यक्ति में बहुत सघन बुद्धि हो जाती है, कहीं द्वेष हो जाता है, तुरंत ये विचार आरंभ करेंगे, ये इसमें जिस चीज से हमको राग होता है, जिस चीज से दोष द्वेष होता है, कौन सा गुण का कार्य, सत्व गुण का कार्य, तो सत्व गुण को हम श्रद्धा करना चाहिए, रजतम गुणों को अश्रद्धा करना चाहिए, व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति तो शिवरूप है, इस प्रकार के विचार लाएंगे आधा हो जाएगा, तो गति मन का ये सब जितना जितना संस्कार होता है फिर चलता है धीरे धीरे, कहीं काम में लगता है ये सब। टीका में आगे आत्मा मनवान सन मन इति उच्यते, मनुते इति व्युत्पत्तेर इति वाक्यांतरम व्याचष्टे। यहाँ तक हो गया ज्ञानेन्द्रिय का विचार हो गया, आगे मन का बात, आत्मा मनवान सन, मनवान कर्तृसानच अर्थात मनन करता हुआ, मन इति उच्यते, जैसे आत्मा को ही स्प्रष्टा दृष्टा ये सब कह दिया गया, इसी प्रकार की आत्मा ही मन बन जाता है, मन कह दिया जाता है, क्यों, जब वो मनन करता है, मनुते इति व्युत्पत्तेर, मन का व्युत्पत्ति हो गया मनुते इति मन, जो मनन करता है, इति वाक्यांतरम व्याचष्टे, वाक्यांतरम मंत्र का आगे भाष्य में मनवानो मनः मनो, ये मंत्रांश है, अर्थात मनुते इति मनः, मनुते इति का अर्थ पहले टीका में कहते हैं करणे प्रसिद्धस्य मन शब्दस्य कथम आत्मनिवृत्तिर इति आशंक्य व्युत्पत्ति भेदम आह। मन को तो करण कोटि में लिया जाता है, आप अभी कह दिए कि आत्मा मनवानसन मन हो जाता है, आत्मा ही मन, ये तो मन करण होना चाहिए, शंका करने से मन का व्युत्पत्ति दिखा करके कहते हैं आत्मा ही मन बनता है। भाष्य में मनवानो मनो मनुते इति, मनुते इति मनः, तो मनवानो का अर्थ हो गया मनुते इति मन, मनवानो सानस कर दिया, मनुते तिंगंत हो गया, समान हो गया सानस, ये तनादि क्रियाभ्य ज्ञान शक्ति विकासनां साधारण करणम मनो। ज्ञान शक्ति का विकास हो अथवा क्रिया शक्ति का विकास हो तो ये मन चाहिए उसके पीछे, तो ज्ञान शक्ति विकासनां साधारणम करणम मनो, मनुते अनेन इति मन, पुरुषस्तु कर्ता सन मनवान मन इति उच्यते। तो मन मनुते अनेन इति मन, और पुरुष वहां मनन का कर्ता हो करके उसको मन कह दिया गया, पुरुष मनन का कर्ता हो करके मन, और मन मनन का करण हो करके मन, मनुते अनेन इति मन और मनुते इति मन, ये दोनों प्रकार के अलग विग्रह होने से आत्मा को और मन को कह दिया जाएगा। वास्तव वही आत्मा ही मन बना है, वही आत्मा अगर पूरा जगत है तो वो मन भी है। प्राण को प्राण सामान्य करण अर्थात तो सभी करण के पीछे वो रहेगा, इसलिए इसलिए प्राण को करण कोटि में नहीं डालते हैं, अलग रखते हैं। जय प्राण को करण कोटि में नहीं डालते हैं, ये ब्रह्मसूत्र में विचार है, उसका व्यक्तिगत तो विषय नहीं रहता है, मन का भी व्यक्तिगत तो विषय है, कोई इंद्रिय साथ में नहीं होने पर ही मन अपना ये प्राक्तन चिंतन कर पाएगा, किंतु प्राण का कोई विषय नहीं है, तो विषय होने से दोषी हो जाते हैं, विषय नहीं तो इसलिए प्राण को दोष नहीं लगता है, उसका व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है, विषय नहीं है। प्राण को तो वो तो प्राण को ही नहीं मानते हैं, इंद्रिय सामान्य व्यापार कह देते हैं, बाकी सब लोग प्राण को स्वीकार करते हैं। पुरुषस्तु कर्ता सन मनवान मन इति उच्यते। आगे पृष्ठा में आत्मा शब्देभ्यो विशेषणम, आत्मादि शब्देभ्यो विशेषणम आह, आत्मादि शब्देभ्यो विशेषम आह, अच्छा ये शब्द से आत्मादि आत्मादि शब्देभ्यो, अच्छा ये जो इतना आत्मा सब अभी श्रोता दृष्टा मन्ता और ये सब गन्ता इत्यादि ये सब बन गया, इतने सारे उसका नाम हो गया। अभी कहते हैं आत्मादि शब्देभ्यो विशेषम आह, आत्मादि शब्द कहने से आत्मा सब ये बन गया, तो वो शब्द से अभी विशेष कहते हैं। भाष्य में तान्येतानि कर्म नामानि एव, ये मंत्र है, तान्येतानि अर्थात तो प्राणादीनि अस्य आत्मनः कर्म नामानि, यह आत्मा का ये प्राण आदि कर्म नाम हो गए, प्राणन प्राण बदन वाक पश्यन चक्षु ये सब आत्मा का नाम हो गया। कहते हैं ये सब कर्म नामानि, कर्म नामानि का अर्थ कर्म जानी नामानि, कर्म के चलते इसका ये नाम पड़ा, पाचक लाभ का जैसा हो जाता है, तो कर्म जानी नामानि कर्म नामानि, तो पहले दे दिया कर्म नामानि, व्युत्पत्ति दे दिया कर्म जानी नामानि, फिर आगे व्याख्यातम कर्म नामानि, व्याख्येय व्याख्यानम व्याख्यातम, तीन अंश हो गया, कर्म नामानि का व्याख्यान आरंभ किए, व्याख्यान हो गया कर्म जानी नामानि, कर्मज कर्म से नाम से पढ़ा कर्म नामानि, एव एव अर्थात कर्म के आधार पर ये सब नाम पड़ा, न तो वस्तु मात्र विषयाणि, ये जो सब नाम आत्मा का हो गया ये वस्तु मात्र, तीन नंबर टिप्पणी, चिन्मात्र वस्तु मात्र को ये विषय नहीं करते हैं, जब हम आत्मा को दृष्टा श्रोता इत्यादि वक्ता इत्यादि कह देंगे ये चिन्मात्र को विषय नहीं करता है, ये तो सब विशिष्ट को विषय करता है, न तो वस्तु मात्र विषयाणि, वस्तु अर्थात चिन्मात्र, चिन्मात्र को विषय नहीं करता ये सब शब्द, अच्छा अतो न कृष्णात्म वस्तुवद्योतकानि, इसलिए क्योंकि ये चिन्मात्र को विषय नहीं करते हैं इसलिए न कृत्स्न आत्म वस्तु अवद्योतकानि, कृत्स्न संपूर्ण अनवच्छिन्न आत्म वस्तु का अवद्योतक सूचक ये सब पद नहीं है, ये तो सब विशिष्ट को कहते हैं। टीका में कृष्ण आत्म वस्तु अवद्योतकानी न भवन्ति इति एतदेव स्फुटयति। ये जो प्राण वाग चक्षु श्रोत्र सब आत्मा का नाम पड़ा, ये सब कृष्ण आत्म वस्तु का सूचक नहीं होते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। एवं ही असौ आत्मा प्राणनादि क्रियया तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानो अपि। एवं ही अनेन प्रकारेण असौ आत्मा प्राणनादि क्रियया तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाण, यहाँ तक पंक्ति। वह आत्मा प्राणनादि क्रिया करने से तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूप, तत्त क्रिया करने से प्राण उसका नाम हो गया, वाग हो गया, इस प्रकार के नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाण, व्याक्रियमाण आठ नंबर टिप्पणी, नाम रूपात्मक विक्रियाम प्राप्यमाण, उस विक्रिया को प्राप्त करने से अवद्योत्य मानो अपि, नंबर टिप्पणी दे दिया, उक्त विकार विशिष्टत्वेन अनुभूयमानो अपि। आत्मा अभी इस विकारत्वेन ज्ञेय तो हो रहा है, किंतु फिर भी असौ आत्मा अर्थात कृष्ण रूपेण ज्ञान नहीं हो रहा है, विशिष्ट रूपेण तो ज्ञान हो रहा है। यही अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर, सबको तो ज्ञान हो रहा है अहम, किंतु विशिष्टत्वेन ज्ञान होता है, मैं कर्ता भोक्ता ये मैं ज्ञाता श्रोता दृष्टा ये सब होता है, तो ये सब नहीं होना, इतना ही है वो ज्ञानी का स्थिति। अवद्योत्य मानो अपि, आत्मा का विशिष्ट रूपेण ज्ञान होने पर भी कृष्ण रूपेण ज्ञान नहीं हो रहा है। टीका में प्राणादीनाम कर्म नामत्वे सति, जो भाष्य में दिया ना द्वितीय पंक्ति में, एवं ही एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण अर्थात प्राणादीनाम कर्म नामत्वे सति, तो प्राणादि ये सब आत्मा का कर्म के चलते नाम पड़ा, तो होने पर भी आत्मा का ही तो नाम, फिर भी आत्मा का ज्ञान तो यहाँ नहीं हो रहा, विशिष्ट रूपेण अवद्योत्यमान। टीका में अवद्योत्यमानो अपि अतः विशिष्ट रूपेण सूचित तो हो रहा है, न कृष्णो दृष्टः स्यात् इति शेष, दिखता तो है किन्तु वास्तव नहीं दिखता है। तो कहते ना जिस समय में सर्प वहां दिखता है रज्जु में, उस समय में रज्जु दिखती है नहीं दिखती है, दिखती है, तो इसी प्रकार की ये बिल्कुल ये तत्व वही कह रहे हैं। ये सबको लेकर के दृष्टांत लोक में चलता है, जो रज्जु दिखने पर भी रज्जुत्वेन नहीं दिखता है, हम जानते हैं हम है किंतु हम ही केवल शुद्ध है, इस प्रकार के ज्ञान नहीं होना, यही अज्ञानी स्थिति। हम तो हम है, ये सब जो व्यापार क्रिया हो रहे हैं ये सब शरीर इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं, इतना निश्चय हो गया ये ज्ञानी है, तो बाकी कुछ और बदल नहीं जाएगा, सिंह निकल नहीं जाएगा, रोटी भी कमरे में नहीं आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही करना पड़ेगा, खाली इतना निश्चय और अनिश्चय, इतने ही ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।